ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारा यहाँ आना का कारण है लोकमंगल। लोक मंगल दास और जिससे लोग का मंगल होगा, तो दो प्रकार से हमारा यहाँ आना का कारण है लोक मंगल। लोक मंगल में श्रीमद् भागवत में एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर श्लोक है जो अभी राम कहेगा लोक मंगल के बारे में। तवक ताम्रता वो श्लोक माइक से बोलो। तवक ताम्रतम अनुवाद अनुवाद हिंदी में। ये श्लोक प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के गोपी गीत से उद्धृत है। ब्रज गोपियां भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, बोलते कि तव कथामृतम, मतलब वो कथा जो कृष्ण के बारे में है सब अमृत है। दो प्रकार की कृष्ण कथा है, एक है कृष्णस्य कथा जो कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है क्या, भगवद गीता। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश प्रदान किया जो अभी भगवद गीता का नाम है, पूरा विश्व में प्रख्यात है। और दूसरी प्रकार की कृष्ण कथा है कृष्ण विषयक कथा, कृष्ण की लीला का वर्णन जो विशेषकर श्रीमद् भागवत में संकलित है। और ये सब कथा अमृत है। ये अमृत शब्द के दो मुख्य अर्थ, एक है बहुत ही मधुर है, जैसे दूध उसमें यदि गाय का दूध उसमें अगर शक्कर डालना है, कर्पूर इलायच, उसका स्वाद बहुत ही मधुर होता है, तो उसको अमृत बोलते हैं। और अमृत इस शब्द का एक और अर्थ है जिससे मृत्यु नहीं होती। तो कृष्ण कथा बड़ी मधुर होती है और कृष्ण कथा श्रवण करने से मृत्यु हम सब जो मृत्यु के अधीन है, मृत्यु के वश में है, हम मरण से मुक्त होते हैं। मतलब जो कृष्ण कथा सुनते हैं उसका फल क्या होते है, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यमे वंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा अर्थात कृष्ण का जन्म और लीला सब दिव्य है, चिन्मय है, तो वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते, मतलब वो मृत्यु का वश से मुक्त होते हैं। वो शरीर त्याग करने के पश्चात दूसरी योनि में प्रवेश नहीं करते, भगवान कृष्ण के पास जाते गोलोक धाम में और वहां से इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो उसका मतलब है कृष्ण कथा श्रवण करने से हम मृत्यु से मुक्त होते, क्योंकि कैसे हम कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलेंगे श्रवण करने से। तो तव कथा अमृतम, कृष्ण कथा जो है वो पूरा अमृत होते। तप्त जीवनम, हम सब इस भौतिक संसार में तप्त है, मतलब हम दावानल के बीच में जैसे, दावानल का मतलब जंगल में महान आग होते हैं जिससे भाग जाना की संभावना नहीं है। यदि हम एक महान जंगल के बीच में हैं और उसमें किसी भी कारण से आग है तो उससे भाग जाने की संभावना है, मृत्यु असंभावी है, तो वो हमारी स्थिति है। और हम हमेशा अनेक प्रकार का ताप अर्थात क्लेशों से, अनेक प्रकार का दुख मिलते, यही सांसारिक स्थिति है। तो तब कभी भी कवि अर्थात बड़े बड़े पंडित ऋषि मुनि जन कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनने से केवल मृत्यु के पश्चात नहीं, इस जीवन में भी हम सब प्रकार का दुख से मुक्त होंगे कृष्ण कथा सुनने से। कल्मशाप, हम सब प्रकार के कल्मश अर्थात पाप से मुक्त होते। कल्मश क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और ये सब काम क्रोध इत्यादि के फल से, वो सबों से हम मुक्त होते हैं कृष्ण कथा श्रवण करने से। इसलिए श्रवण मंगलम, सब लोग का मंगल होते हैं कृष्ण कथा श्रवण करने से। तो लोक मंगल इस नाम का अर्थ है कृष्ण, जिनका नाम सुनने से, जिनके गुण चरित्र के बारे में सुनने से, जिनकी लीला सुनने से, सभी प्रकार से लोक का मंगल है। और सब लोक में, मतलब केवल इस पृथ्वी में नहीं, तो देवगण भी सांसारिक क्लेशों से पीड़ित होते, तो सब लोग में कृष्ण कथा श्रवण करने से अमृत पान करते हैं कानों में से। और इस प्रकार उनका मंगल होते। श्रवण मंगलम श्रीमद आततम, और उससे सभी प्रकार का मंगल, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य आते हैं कृष्ण कथा सुनने से। तो जो लोग गोपियां कहते हैं, जो लोग इस भौतिक संसार में प्रयास करते हैं दूसरों को कृष्ण कथा सुनाना, तो वे लोग सबसे बड़े मंगलकारी जन है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण 5000 वर्षों के पहले राजधाम में लीला विलास किए हैं। तो राधा कृष्ण एकत्रित रूप में 500 वर्षों के पहले आए थे, किस लिए? लोक मंगल करने के लिए। और वो लोक मंगल क्या है? कृष्ण कथामृत सबको पिलाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर्न, कि चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरी पृथ्वी में हर एक नागर, हर एक गांव में प्रसारित प्रचारित होगा। और यदि चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचारित होगा, उनका गुण रूप लीला और उपदेश भी प्रचारित होगा। तो रोहित एक गांव है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि जिससे रोहित गांव के लोग का मंगल होगा, कृष्ण कथा प्रचार होगा इस गांव में। तो इस गांव में बहुत सालों से चैतन्य महाप्रभु की कृपा यहाँ आई है। कितने साल से? 20 से अधिक। आप सब लोग 1984 उसके पहले, तो लगभग 30 साल से इस साल इस गांव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा आई है, आती है। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण, उनका आदेश शिराराध्य करके पूरी पृथ्वी में ही कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, विशेषकर आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार की। तो श्रील प्रभुपाद कितने सारे देश में गए हैं प्रचार करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, रशिया, जापान, तो बहुत देश गए थे श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति स्थापन करने के लिए। वो सब देशों में जिसमें पहले कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी, श्रील प्रभुपाद की स्वयं की इच्छा थी भारत में ही प्रचार करना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और भी बोले, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म साथ करी करो पर उपकार, कि भारत निवासियों के का भाग्य है कि उनकी संस्कृति में ये कृष्ण भक्ति है। पाश्चात्य देशों में संस्कृति क्या है? यदि एक व्यक्ति ज्यादा शराब पी सकते है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो पुरुषत्व का सबसे बड़ा लक्षण है। कौन है बड़ा पुरुष? जो बहुत बहुत शराब पीके तो फिर भी खड़े रहते। सही है नहीं? कौन विदेश गए है? हमारे बीच नहीं, never went। आपका भाग्य है, आप कभी भी पाश्चात्य देश नहीं गए हैं। बहुत से भारतीय लोग की इच्छा है विदेश जाना। किस लिए? कैसे शराब पीना सीखना है? तो वो भी सब गांव में है नहीं? तो गुजरात में न्याय से शराब पीना वर्जित, लेकिन सभी गांव में है दारू में। तो ये सब पाप है। हम कृष्ण कथा पिलाने चाहते हैं, लेकिन पहले तो कृष्ण कथा कौन सुनेंगे? तो गांव में मनुष्य है और कुत्ता भी है, सुअर भी है, तो कौन सुने? कुत्ता क्या कृष्ण कथा सुनेगा? नहीं। सुअर क्या कृष्ण कथा सुनेगा? नहीं। तो मनुष्य यदि सुअर जैसे हो तो कैसे कृष्ण कथा सुनेगा? तो मनुष्य यदि शराब पीते हैं, लहसुन प्याज खाते, वो भी मांस जैसे है। पूर्व काल में सभ्य लोग तो ये सब चीज नहीं खाते थे, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि लहसुन प्याज मांस के समान है। लेकिन आज का लोग बेशरम होते, लहसुन प्याज अंडा सब कुछ खाते, तो कौन सुनेगा हरी कथा? तो पहले ही थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म, जा जन्म सार्थक करि करो पर उपकार। भारतीय लोग की संस्कृति है जिसमें कृष्ण भक्ति मुख्य है, तो वो संस्कृति चढ़ के यदि भारतीय लोग तो बड़ा साहेब बन जाते हैं, मतलब बड़ा पापी बन जाते हैं, तो दुनिया की क्या आशा है? भारतीय लोग का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति के द्वारा अपना जीवन सार्थक बनाना और पर उपकार, दूसरों का उपकार करना। लेकिन भारतीय लोग यदि स्वयं शराब पीने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, तो दुनिया की क्या आशा? तो ये हमारी विनती है, तो लोक मंगल होना चाहिए। तो आप भी एक लोग है, तो पहले आपका खुद का मंगल करो। सब जो वर्जन करने चाहिए वर्जन करो और कृष्ण भक्ति करो, और आपका जीवन मंगल होगा। और कृष्ण भक्ति प्रचार करो, लोक का मंगल भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवान का नाम है लोक मंगल। तो आपका जीवन मंगल होगा, धन्य होगा, यदि आप इस शुद्ध कृष्ण भक्ति का मार्ग ग्रहण करेंगे। तो ये हमारी विनती है, कृष्ण भक्ति करो भाई। और सब नीचे फले बारे फत नाही जौ माचे पीछे, बंगाली में ऐसा बोलना है कि कृष्ण भक्ति करो भाई और सब बेकार है। फले बारे फत नहीं, भाग जाना का रास्ता नहीं है, यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो पीछे पीछे यम है, यमराज है, और हमको खींचेगा कृष्ण भक्ति को। आपका मंगल होगा। हरे कृष्ण।